الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العاهر على طاعته، نسأله أن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص والعمل، وأن يجنبنا السمعة والرياء، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار وأهله. Yetti Allah tabaarak wa ta'ala yettande ndew hande kanko tum woni haanuɗo yettude nemaji ɗo waɗani jiyaaɓe makko ɓen. Kanko mi artiɗo yettude hoore makko arto fow yettude mo wi alhamdulillahi rabbil alamin. Ballo udditiri yettugol hoore makko simoje ɗuɗuɗe e nder deftere makko nden. Simore aranere nde woni nde Qur'an an udditira nden, woni suratul Fatiha. O udditiri nde alhamdulillah, o udditiri simore humpitaende fuɗɗagol sagugol sagore nden, woni suratul an'am. O udditiri nde bilhamdulillah. Ko wana noon kadi o udditiri simore suratul fatir bilhamdulillah. Ko wana noon kadi o udditiri simore suratul as-saba bilhamdulillah. Hollugol kanko Allah subahanahu wa taala himo yetti hoore makko, bal o fermiri ñawgol sagore nden naada naatoɓe aljanna, naada naadoɓe yiite. O fermiri ɗum kadi lilhamdulillah e suratu Zumar, ko ɗum simore nden lanniri. Si e hollugol enna hamniyatu alhamdi wa shukur. Iɗen yettamo kanko Allah subahanahu wa taala e nemaji makko ɗin e dow meɗen ɗi tawata ko ɗi katara, siɗi jokkodiri wala tu addu wala tuffa. En wawataɗi kontude ha anden no ɗi foti. Haray ne jeeya nemaji Allah subahanahu wa taala ɓurɗi mawnude e dow meɗen tawgol o tagi en mo waɗi en bani adam. So waɗunoen ko wano bani adama, hay goto wawano ɗum hay hunde. O sugi en kadi e nder ɓen yimɓe bani adam, o waɗi en julɓe. So waɗunoen kadi ko wona julɓe, hay goto wawano ɗum kadi hay hunde. Ko wano noon kanko Allah subahanahu wa taala o sugi en enen ɗo ɗo mofte, o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude. O sugi nelaɗo ɓurɗo moƴƴude nelaɗen mo neli e meɗen. O sugi deftere hunde moƴƴude e defte makko ɗe mo sippini e meɗen. Ɗum ɗo fof ko hollugol moƴƴere ɓuural ko marani soroyallah subahanahu wa taala arjotan yettugol ɗum. Sorande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɓe ɓawa maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe wurnita koɓe askuno ɗo ha gande darngal dari. Sori ɗenmo kanko Allahu tabaraka wa taala no hoɓiren noon e oɗo nokku makko laaɓuɗo jiɗaɗo ka makko woni suudu jeyaɗu e suudi makko ka dow leydi. Fay ɗum ko saabu ɗoftagol mo yitɗene nokkeli certuɗi. Sori ɗenmo kanko jalla wa ala dow moƴirta en ni kadi ñande dangal o naadangal jannoɗan ɓe naatugo yiite. Ara si tawi ɗum feƴƴino ɓe ardiniri ni, ara ɗen faala annentinde seeɗa koko annduɗen bi unwan taqwallahi jalla wa ala, etagol anndita fulugol Allah subahanahu wa taala. Julɗo majjaka ɗum, bal julɗo welsitta koye ɗum, o yeggitae ɗum. Kono hino anndi o haanuɗo hulɗe Allahu tabaraka wa taala sirran wa jahran. Aray ahamniyatu taqwa ka diina islam wonande julɗo on hino mari nokku tedduɗo ka Allahu subahanahu wa taala. Kadi se en darti suratu Ali Imran tabaraka wa taala fuɗiɓe hooli jaɓigonɗinal muɗum e diina muɗum ka dow leydi ɗo, ko noddiɓe kamɓe ɓe tawata kamɓe ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓaawa annaba ɓen o yamiri ɓe kakko wallahi jalla wa ala. kono siɓɓe ɓen ardiniri ni la yastarani ahadin min al alam an kakko wallahi taala, neɗɗo ko huli joomi men wo o waawata yendinaade e hulugol ma, ko o moƴƴi wo o waata yaade haa tawa jooni hay so o hulaali mo ella ala ɗum ala ɗum so jooni sugi ɓurɓe moƴƴude ɓen o fewtinigol ɗo konngolle maɓɓe. قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليكون يجلب جندين لم يتوقع بجمني الله تبارك وتعالى فدوك سيسمو فدوريك وويكم ويهول جون موضن حسير بأهولو بل تقوى الله تعالى ويحق تقاته hakkirde e hulugol mono haana hulireede noon, harana hulugol ngol tawata hino mahi e dow beleede. ɗum are suratu Ali Imran. wano noon yiye suratu l ahzab salla llahu tabaraka wa taala huccirtinni kongo wallah o yamiri ɗum afdaru halqi innallahu jalla wa ala. wannoon abdullahi bne abbasin radiallahu anhuma ko egga e maɓɓe o yeyide wural niraaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maati wallahi ma halaqa al ilahu wala bara basaran yura ka muhammadin bayna al wara, maati wallahi allahu tabaraka wa taala tagaari owleydi ɗo, allahu tabaraka wa taala tagaaɗi e ko tagi kon hakkunde yimɓe ɓen ka dow leydi ɗo neɗɗo yiyeteeɗo haa hewtuɗo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka moƴƴugol wallahi hal ilahu wala bara basaran yura ka muhammadin bayna al wara. si tawi noon ɓee ɗo jogiiɓe oɗo mahaab allahu tabaraka wa taala jooni men hudditi suratu l ahzab قل يا أيها النبي اتق الله ويكو أنجر أن بعدهم هلو الله سبحانه وتعالى سرين لا بمشي انتناما اموض يدهل في مرين كل من بدن صحى بعض من فرد مسجد يمد بن باون لا بمشي اما هلو جو بمارا حركو هرب باو مصر وبر حمد بيد الله ودوش تاي كرمطو بهن تلو e defte tarbiya wa suluk gonnema yimɓe ɗiɗo hakkude maɓɓe fi sala, yimɓe ɗiɗo weldirnoɗe sabu allahu subahanahu wa taala ɓe meeɗi hottude ɗiɗo jurodira ɗiɗo yewta e sala sahabatu l umma no wiirɗen noon meeɗi fottude hino hiwrondira tawi jarribo baabo hum baabon joga e maɓɓe mino darta yaa waɓɓe maɓɓe wii ya abdallah ittaqillah fi nafsik, o wii kaaɓe jiyaɗo allah hulo jawmi maɗa ko wonkima jiyaɗo ɗum on suuwi tawi hino dari sarra sajidan lillahi jalla wa ala tawa fila o suuwi taw dari ɗon o sujji o waɗi istigfar wa tawba ko juuti o ɓanti o lanɗiti siɓɓo makko wiɗomon ittaqillah hara miɗo yiɗi ya yeetolan ko honnu yiruɗami e komi yeddiri joomi an mi suubi e ɗum ɗon fiwata mi yiltita mi watta ɗum mbawde mi suubi wona fi lannagol ma ko honnu wiyandala ittaqillah oya wi ko hanno landoɗa mi waɗa ko waɗuɗa ko kana awla ko wi huli wataminateɓe joomi men kambani ɓen wi wa ida qila lahu ittaqillaha akhazathu l'izzatu billah, wi tawi miɗo huli wiyan ittaqilla mawnin tinare nanga wonki ankin hami daro mi lanno ma ko honnu mi godi ko dun si mi kubi taw mi rutti ta jodi andi ma ko godi ko fita mi rutti idan hay e goto be jari wiyede ittaqilla ko hay mi gangan di najatu di faam si dunia akhirah ta alifatun bi taqwa Allah ta'ala دار البنية مكادمة الآخرة كما يويت يقولون الله سبحانه وتعالى قورا اليسر من تدوليك دوية الآخرة ينبي درنال يويت يقولون الله سبحانه وتعالى قلون سجون من يوية سورة خجرات قل إن أكرمكم عند الله وأتحاكم قبور كتو دي مودن يدي دي مودن كالله تبارك وتعالى قبور دون قلو دي موك إذا نندو فدليل خلال بين حمية التقوى في حياة المسلم هنده تقوى الله تعالى مركم قرن الجلس يقرأ كرمو قوضا لنقوم بأسوأ الحصة طلب الله تعالى ونتفر يتين رحلة مع الصالحين وعندما قل الله تبارك وتعالى عن الجيب الكريم الله تقوم مع الصالحين Allahu Akbar. وانما ممرنا بيكا مطو موجدين همونيكا سودو مطو وجاني ميرغننا على الله سبحانه وتعالى تدي نرمو هافاي كنكم تبي مستوى فيها يركو جوغيكم سنة جوم تأتي موتيكو فاندو فاي كنكم كوياكم تهدي اغنال فكرموكو بن ونيكم ايرو موبيكو فالا جنو دا بايكم كوم كارمو كوبن بيتي يوتينا بلغ 40 دينار وبه كارمو كوبن يوتينا 80 دينار نون هاند ايتاي كو زمانو ميدن كو مليون دي دودو دي جوون كو وادي نون كو 20 دينار ودي حساب زكا 20 دينار نون كومبو دي دودو دي بايكم كو 85 غرام كارمو كوبن بيوني 20 دينار garam goto kanyenon itay ka tafa kun hino ya 2000 on 2000 francais ta mil tuli din don no fo a 85 urun do woni hisabu tak jonno dun do woni shirina dinar pay kun non jonna 40 dinar ma dum yi ma jonna 80 dinar dengan di dosi ko handare ko bodu buino nene makko etti buddi jonni mo wi yahu takko ya gandal anda da bugol gandal ko jihadun fi sabilillah fay tunku jogi joba leydi makko den yaade takku be jawli fokki di yahu gol dakko gol gandal ngandi baa do hari salaf ko be marno ko modi dir gol suka be makko den dabbane be zaab immina be na yahe dakko yon gandal no terte hande ko fewli kom jama muhammani wo jawbi mana dongal dabbani mo joba ko yata mo ko yaw kasare dabbo ya buuti hada khilaf salaf hadhihi umma kambe hede anduno fay kun dabba tam buudi fay kun ala haje buudi fay kun ko mari haju ko gandal ko dum o dabba dum arke tangur nan o hebay buudi bismillah kono mo jangali ko no tawni fay kun o ata jangude to janti kono neddo no ronka dabbo de buudi ka woni fay kun mo gandal dabba buudi o heba ada ma'ruf ke ka dinorenta ka dum wada wonde roi wonde jano no da pagudi heba kono jano hewa da ko de gandal heba firtu e zaman ne dum do de renti kono ngurna men dan no walori non dan walli niraka si yo ne do waaw akku de jangora e mum heba ta da ko ko ya da butu ta jangga ko ya jangutu sala ko non kambe ngurna mabbe dan harno moobi di do di ho ayi ay karamo ko jo lollu don lollir do gandal faamu do noddo ara wa huwa taaje ko jula do hara jula ya gandal ladin ta baawo ne da gandal kamna gal ladi ta jula ya gandal kambe do marno ku to nay ne ngande mo wal to wona jula jo ko dum tuma jaka to wona gando ko dum tuma wala الجمع بينهما صعب في غاية زمنها. سنة جمع وسيء تتمود مريء فمثال ما وسيء دفن فيها فمثوري كما موسيء كما وطا يجس أحد منهم ما جنة دوني فألا تكذب في حياتك وتجب سنة دفن ماذا مهما كان الأمر صافر تاون سنو tajabu kenu da fanni ma da wuri kono wasu yato mi maram bai da nan di gome ji aduna din ko ne ne majje ko sana da ne da so a ci sana da tun yi oke ne da so wani sana wato bi ku akwai ni ko ta bari non inna sidqa yahdi ila madha ila albir wa inna alkadhiba yahdi ila madha ila alfujur idan ne da so wani gongo wani majje so woni seno wo woni bonko o wasi de kama kon wata o kenu seu ko sakti wo ko sakti ti do ma kon jabi on wasi e de ti sa ko mudun on tawada na baba ti mudun non e on 40 dinar ma 80 dinar wati ka de sa ko mun tenti jokki ha tu la o woni ya ho be la ko gol gandal ben e yal ti de ha e lande de ka yinde bandi be ko ete ko lusus ka do de lawol ne jodi ka di lawol gol nangi da da popu mate jo ini be puri bala ti di mate din ko der ko na puri e da kon ko be so holi nay da da warata ko jattu gol ko be jogi ko der ko be jattu sa kon ne do goto ari de ti fay ku ku ne sa ku mun on nabi jo ini ku tuno fala puri de lande fay ku ku wi an ko mun marda ka da sa ku maga fay ku ku ko samanu na di ma paduni ka al lutu mutaddi tu muhaddith 80 dinar da sat 80 dinar wa ma jude ma an kun ko faibu hada kadu tu mafana idu wuri tun alabi ta kun ko da mari fa alan ni lan ko tu li jogi ko la ma ko du wuri sana ta e o ari ni da ta baga ti ma na be ta go do go ndare o de ti fa ko kun ne baga ti mun ma na ka hore do ma be bandi on ka on jodi to on don ga ni ndara ta poco de praona de otaune pues me dedico con pa con un vuelo de acá hasta el completo con este ahí follado sola un esto con un con vuelo de la condurón con famo de de la que como con un marca de saco con un vuelo de un marca de una dinar este uno de samano una dinar ahora yo bandi lo de mi yo en la que han ya pues yo de fai con gusto hola de fai con con un nuevo con un marca que te estoy estimada con un marca wani wako ko no la no do ko ni do bari ko sama nuna dinar ko ni sama nuna dinar o ina ko wi hal ta'rifu sama nuna dinar o ina bari ande tun na darga ko ay ayal ti ni fa se kan ko moye ti ayal ti ngol fa se pa ni ate ni ayal ta e fa ku ni fa ko ku ayal ti ni ti ti in go tun go tun ayal ti ni go ti kan ni ko ni mai jo bi diro taila gum ko tanin ni to jawdi ti de hendi ke dido to wa ya ti ni jattu golli to tay ko bandi adam ma ko angal wonno do wadi de ko walli ni jawdi ni non kan ko tay ko ko futti yo to o wi ni ko jidi ni lan e ma an ko hon dum hadisu da ti ti do ko ko mo jonnu ma di o wi ko nena wo ko no nena ma jonnir ma di wo ko ni yami da ko ya ganna ko bari da nuna mata hanyar da zai yi jango da ta. Ko jo non an ko yara ta da ko gol gandal ko kida fokki ti. Ki a woni dun dan de men ko men jatto de men jatti haray amar ko jangira ya ti ala. Ko fa ko tu da ta fi da. Ko wi ne nan wasi no lan wata ti ko san ni mala wu. Ko hunnu gol ya be on ya ko sonna be wona ya. Wana kageru to oyi ne je ko honno hadi su dandi go jawdi je ba de no oyi ne na wa ta ta ke ha ni ma jo no si ni ni go ga ti ni go jawdi hare ni lulli ke wati ene na ke ni hal ji e ma ko ni jati ko ni ni ko mi wadai ni kiri jirti non taw ala don hare do ni tanon wadi ko hadi ni ko ko dum yo le rani ta fi na yidi en jatto do hora jama be wi wul o sai o hakin moja Itu. Saya ada mobil yang orang makan. Itu saya pun kuat ini mogok. Saya dikohon, mogok, mogok. Kau ikut lo, saya pun kena nama kunjur ni kun ibu ni wa odo ima. Buat ini mawata oksenu. Ojo lo kena nama ko alado. Orang kasenu dehub nugol ko hal di dia nene mako pong. Enen lo dengan di jomi men harmini jauh le yinzeben edo umeden. Enen rong yang hulu de jomi meden sura den lo jaken jauh le yinzeben kumpai kumpula. Jomi mung hunna ko hal di nene mung nene mung nuka tudu. Tia mai ini hongka yakin. Ese mtar dali harati koro. Tia bo ini harai mpirti. Bo ini bong harai nung ni ko ning arjuna ong arden habo. Puti dan gedo golle. Kala mo tawa ta ko min ardino mo o jokki de do golle min mo mi tuudi mi sorti te mat ngaji di kala jokki to na ba wang di ikaw ta ko kadi do walle ta ko ko o de ti jonki di o watti ta ne ta ko pay ko ngum o de ti bukki mo watti ta o wi he di ko ko be jaba na ko ko bo to ho o jonni te jonni ta o wi lawo mo yo ajji te ya he te ha di tawli ma de be ya de ya ho be qasila jango go mo to ti jango be Samat sabab. Lepas itu, jadi mereka sudah tenderis latihan mahap pada sini. Kohon nuwun irsa gua gua mau kenapa? Dasar yang konon tuh dia deh, cawat dunia nafas. Iran, kohon nuwun sabukun kau pay kum gua tuan aku lugal Allah subhanahu taala. Orang tuan nak dengan yang apa? Yang apa pun dia derga fokus tuan dia. Mustahil. Ala ko posi kun to pay kun ha o gongi o hal o hundu ko hal de yumma ma ko kon sona ko la Allah subhanahu wa taala ka idan ko kulo jomi me de rimata bongu gol ko kulo jomi me tabaraka wa taala rimata bani adam won gol gongo ko dun ti jomi ye te ni suratu at-talaq ko wi ti ji di tawata din bani adam no haton jini aduna ila harabu Ibi mawa si sadri awal surat salat, kui alahe borai pun majdi hai ehuda illa taqwa Allah ta'ala. Sendar ki aram ni ong kui, wa man yattaqillaha yaja'al lahu makharajan, wa yarzuquhu min haitu la yahtasib. Salahul no jomi menen, kau itti o fadirao, jomi men ujjika naimo, lawa kau yaltira ingan tong fadan. Yang nanti pun no pay pun ni, kalau dah tu dah doku, kalau sabu kau ngaku no pay pun tu, wani sabu, kau dadi. Kalau sabu kula la Allah subhanahu wa taala mas kau wani sabu, kau ogogi. Jom nabi sini dong, waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi isra. Kalau nak pergi sini, kau yang nirante, engkau nama koran, kau tahu kau cuma huli Allah subhanahu wa taala. Oh iya dong, dia tu leh dong. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤْلِمْ لَهُ أَجْرًا وَيَكَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمِ مَنْ يَافَرْتُ مُبَكَّةُ بِمَكْوَدِي مَوْلِنَا مُبَرَى بِمَكْوَدِي يَنْدَ دَرْنَلْ فلا كمردن هاجي مودون تأدنا وكلا هرو وبولي دون تأدنا كمردن هاجي كلا كبيرتدا ما تدا يوم من ولي فمكودون سعد ما تدا أجولا يبان تاجو دكرو وفعلنا يهويدنا ندونتو Kauinom kau hebat adun kau tak Allah Taala. Salahar kau falakin kau mau ni nene de barajiri nade aljannah dan dehi itu. Kauinom kau hebat tau kau tak Allah Taala. Kau kiri yang kau dikuburi kentu de tamat kau ayun nade kau kau hulu de kau. Harai awa watawan de jul de hakikatan siwana wanin hulu de Allah Subhanahu Taala hakikat. Kau nusu ini itakulaha takatu qadi. Hakir de nohana hulire de nong. Kewinong nohana hulere denong, kohulu gol jomi men yerkala ko wawna. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, besirti ono aya haqqatu qati, besirti nimo kante kongu hitat. Wamati haqqatu qatihi, ko an yuta'a, wala yu'ta. Wa an yuzkara, wala yunsa. Wa an yushkara, wala yukta. Demaki ko ido tiri tadi, neko tumbi nirta ngurna mudun nang, sadika emad ko taqwa Allahi haqqa tuqatihi. Sinanung harawa heba li umma. kulugol joomi men tigiri tigiri no ɗaɓɓiranon woko nde ɗoftoto ɗenmo hara en lullaki ende andite tenmo hara en yeggitali ende mante tenmo yettenmo hara en yeddali mo e nemaji makkoɗe jonnon lamdoniren hakkunde meɗen bayri ko kongol Allah tabaraka wa ta'ala woni e suratu Ali Imran ittaqullaha haqqa tuqati kilo amrun min Allah ta'ala muwajjahu ilayna yenkulumo no hana hudirede no sahabaɓe ɓurɓe andirede firugol Qur'ana jilay zamanu nelaɗo haɓe feƴƴiri ha Ibn Mas'ud feƴƴiri mo jeeya e firtoɓe Qur'ana o wi haqqa tuqatihi ko nde joni men ɗoftete harawlunda e nde o anditete haraw yeggitaka e nde o mantete o yette haraw yettaka lannoniren hakkunde meɗen bayri wana la yanbaghi lana an nakuna ka butuni lkutub tahti ma qalahu rijalu wama faalu wono yogay karamukoɓe daawo ɓe yiiri julɗo hana wawde wa nder deftere julɗo siwa iwa nder deftere haray tanko e alyahud ɓe sertali tanko e annasara ɓe sertali waɗi joomnen ko nandini alyahud ko wondema kalsimar yahmilu asfara neɗɗo so woni gandu mo gollitirta gandal ngal o jonnangal haray himo wawa mbabba rondimba ɗeɗo defte dimana haray o woni gandu mo anda valeur ko rondi kon wono mbabba si rondinama defte anda valeur ko rondi kon kañum no andi koye naɓuɗu na ayen wawwa deedi ɗeɗo defte sa udditinde nde yeeso somo moƴƴuɓe ɓen ko honnu ndeonno wadde haaɓe mum nde yeeso somo bonɓe ɓen ko honnu wanno haaɓe boni moƴƴuɓe ɓen ko honnu ɓe yoɓano bonɓe ɓen ko honnu yoɓano defte ɗen no wowlani ɗum kono tawsi defte ɗen kañum sigiri ɗe gollay konko ɗoni wowluɓe defte ɗe gollataɓe si tawi noon ankada woni eggowo ko wowlanoko sillotoɗo ko ɗuccunoko a feƴƴataɗon tawte haray moƴƴi moƴƴali joni landoni ren nolɗo kongol Abdoullah ibne Mas'udi radiallahu anhu wondema hulugol jomumen tigiri ko nde o ɗoftete hara o lumdaka enei ɗen ɗofti Allahu subahanahu wa ta'ala o yer ko faamuɗen kon ɗum ko ɗoftare makko ene en ala lumdade Allahu tabaraka wa ta'ala lumdande nde anduɗen ɗum ɗo ko lumdagol moni si tawi faamide ko landiɗen hawa so al istiftari ene ɓayri kulol joomi meɗen ko nde o ɗoftete hara o lumdaka ene hiɗen ɗofti joomi men yer ko anduɗen ɗon ko ɗoftare makko tano woodi ko anduɗen ko ɗoftare makko addiɗen ɗon hara haqqa tuqatihi la yahduku alayk kas gonde lannahu tafsiru sahabi te kadi ene ɓayri wonayi o lunde en ala lundorade joomumen lumdande nde anduɗen ɗo hiɗen lumdademo tan hiɗen waɗude lumdare hara ɓen andi ɗen lundimo sitawi ɗum noon kam no woodi haara la yasduku alayna annana ittaqayna allaha taala haqqa tuqatihi ikkadi gonata e dow meɗen ɗiɓɓunɗum landoɗen hoore meɗen tawti tawiɗen jartade joomi meɗen ta en yeggitino joomi men ene tahiɗen jannade dicrullahi taala yakunu bilkalb wa bilqalib wa bilgawari neɗɗo no yettira Allahu tabaraka wa ta'ala ɓerde muɗum nden e miijo muɗum bo e tere muɗum neɗɗo no wawi yettirde Allahu tabaraka wa ta'ala ɗengal muɗum ngal o yettira joomi men tere makko nden ɗo huri gon waɗi no mbeni ka haqiqatu shukre ko ta'atu lmuslim woni tigi yettugol joomi men o ɗoftagol mo kanko wonɗo nelinde o ne waɗi mi dardu misal neɗɗo ko ɗiɗo hirani o hirtike ha o haari o ndeminama ndiyam laamuɗan ma an sabba furakan an joomi tukkini ɗiɗo jiyawe makko ɗon ñaamu wawa darade rewa mo o yari ɗan ha o ɗon ɗiti oyeri owali kasuare abu golhawe ti kanko e worbe jerobe janambe e worbe janambe ene haray hayki oli uno bismillah yeyani nameteo oyi alhamdulillah yo kai ni nyamu de nyameteo ikari ko dum ko owali haray ono konte yetti de jomi ni maji konte sa Pantelan, kata apa mas? Tanya. Ia yang sih. Dengan di dalam faham itu kalau pertanyaan ya Alhamdulillah. Di dalam faham. Kalau di mana orang nyari nyari kejauh di mana? Nyari dia mak orang. Ia di dari kejadian harga ini harus mengunci. Hai tuhan, Alhamdulillah ibadat Allah. Hal yang sabar usah jangan kami dan. Okon se tiyet dito. Okon se naman si kong hindi naman dito. Okon se. Kudun si kayo yung dito ng mga. Hakita to syukur ko sa ato yun. Koyer ko ufi na wong to ngayon hindi ang wokon sa na yes dito. Sa wani niya mo niya na kayo yung dito mo. Daro na yes na mo. Alhamdulillah imam Allah yung sabar sa Okon sa tayo. Sejauh ini tabarak wa ta'ala yaitu yang ilu sikir kisirnya ini kejian dan kebiasaan jurnai kutinya yang waw nyamu jadu yare muntara terdewa mokwadi nonsa nyama li yaru dan nyawa kadar adar kadar wali lalu kudul tawi anna ba'in fu'in ala adil muzi ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati anu hikira wa'amalu salihan Nyala dengan nabak pula nira. Nyame itu nyame jadi labu di dagiri. Tiang gay ni tutu. Kalle kalle mesti ada. Kali nong cubu. Ido nyame jadi. Ido nyame jadi wana dengan nede. Cubu maji. Koreu gol awan to. Nenji. Kukulu dengan peribadi. Mubasharatan. Sangat besar. Kalle. Jadi nyame hari hari. Alhamdulillah. Ya yati mahabun yunti rana yatubal Allah tabaarak wa ta'ala holi yaa tajini idan lan nirek kosu yati da Allah subhanahu wa ta'ala holi yaa bari jene faati yati gongo nali wala alhamdulillah dum na jeya e mum kon wa ta'u dawal yati da tajini dum non na jeya min anwa'i shukri wal hamdi walakin laysa kullu shukri wal hamdi متعلق بالحمد فقط بل انما حقيقه الشكر وطاعه الحمد يتقول يوم من كوير كو الف دا به ترما ريو دا او كوركا دا او دو وني ايتيما لي كدي سينتون فامي دون دون لاندو دم هور من ان يتي يوم من تا انجسام en andi ki joni men ta e yeggi ki no mo andi joni wi ya go banatullah tan ta do di ka ta yeggi ki no di allah subhanahu wa taala yeggi ki no wode de makko yeggi ki no ne ma di makko din yeggi ki no mo ter makko ne do mudu e no fuudi hande ta gore kono mal asaf ashadid ila don alayhi salatu wassalam ma ki ونجد دي القدود وقدود ولا يزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله فما كيف يبدأ بنيو هبطه بقايا تلابه فتاوتا هنا جوجي خجوز من يجوم ننلاتهم أجر نونهم دائما لولي دي نكاد لنبه فانتر يا الله سبحانه وتعالى وصئن انترفنكم Kaugol, kalau kalian terabe, nanti jahara nasau tu. Wadi kalau kau buka, jom memang kali dong. Kajom memang tuo harai kau terak. Kajom memang niwo harai kau buih woni dong. Kudu suwi wa intope ak salaman til arbi, udelu kan sabillillah. Udel udel dengan kadul ini, siajok kita tu, semacam. وهي آيه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيد يدكم وقليل moƴƴere men heewa ɓuuɗude te kadi karmo koɓɓe ɓe wii jooni men ko ɓuri yimmirde e diina makko kan ko alkaydiya la alkamiya joom men ko huunde men no nde wona waɗireede noon wonaa ɓuuɗugol waɗu golnde on o innini naa ɗum innini saria on ko huunde wonaa nde waɗeede men ko holno nde wonaa waɗireede ko ɗum so piiji si o farli ɗin fof en tawa o farlaal ko tawata no ɓuuɗi haa juulde men waktu ɓurɗo ɗuuɗude ko juuletee kon ko dardenaye juule ɗum ɗo ɗuuɗaa ta naa e ɗum koye taw kaydiya no nde ɗo huunde wonaa waɗireede noon ino ɗaɓɓiraa noon wonaa kammiya mayre on won ko ɗaɓɓaa ɗum ɗo allah subahanahu wa taala hollii en ko hollii en kadi illa farlugol mo dewe ɗuuɗuɗe e dow ɗeeɗo mofte ko fiyo ɓe faggito e ndeer majje ko koyete tasu allahu taala waɗen ɗum misal nduuɗoo lewru suumaye illa to farduya fi siyami ala hadihi l umma kama dakara allahu taala huwa tasu allah ella wonɗon haajol men farli e dow meeɗen yen hooru nduuɗoo lewru ndu wonɗene mum suumaye ko fiyoen heɓu e ndeer mayru ko wiyete kon tasu allah ka o wiya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum owi tattaku ko fiyon heɓu e nder mayru kuron allahu tabaraka wa taala o waɗi kadi e nder mayru noone mo tawata si en jokkiri noon si ngu acci en tawa en heɓi takuallah ko ɗum si tawi aramande ɓe wi jiyaɗo jaɓanama dewal ngal o rewiri joni men ko tawgol alhaali makko on ɓaawo dewal ngal hino moƴƴi ɓuri alhaali makko on atto dewal ngal atto suumaye arde no wawnoɗaa noon si suumaye weƴƴi eno wawɗaa noon si woni bootum haray faami moƴƴaali ko waɗɗaa ko waadi noon ko addi suumaye koye a sans si a sansaali haray aynal faami ko maankiɗi sans mbayri ko la allakum katta kuuru o fermiri kadi simooɗi mana illa to siyama on a takwa o wii wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajir tumma timmu siyama ila llayl o wii wala tubashiruhunna wa antum atifuna fi lmasajid o wii tilka hududu llahi fala taqrabuha kadhalika yubayinu llahu ayatihi linnasi laallahum o wii yattakun illa on ko fermiri kadi fii korka kan sotogol yimɓe ɓen hulay allahu tabaraka wa taala e ko wiyataɓe kon ɓe waɗa ko haɗataɓe kon ɓe acca si neɗɗo alaa ngol ɗon kulol joomi meeɗen o waɗataa dewal o accataa bakkaaɓe so o waɗa e dewal o waɗirtaa ngal no ngal waɗirtee noon so acca e bakkaa to accataa mo kaw yetti si kulol allahu subahanahu wa taala ala ko wano noon kadi ka hajju en ndartii en taway allahu subahanahu wa taala mi wii yimɓe ɓen inne yahon hajju o winoɓe ɓe yooɓo ɓe naɓora jooɓa saɓe yiɗdoɓe yaha kono wii fa inna khayra zad mada attaqwa o wi watazawwadu fa inna khayra zad attaqwa o wii kadi wattaquni ya ulil albab ko lusi karamo koɓe tafsirɓe wii si alhaali bani adama hajjuɗo sertaali min haysu salahiya ka moƴƴugol atto o hajjude e ɓaawo nde o hajji ɗum ko alamande islamillahi taala lahu hollugol joomi men jaatiniimo jaɓanaalimo kogooɗo waɗanimoɗo sinaa ɗum alhaali ma on no haani serti faa noon joomi men ko wii yooɓo kulol makko siɗaa artude yooɓo ɗum kulugo kadi kala ka wonɗaa si tawi alhaali jini sertaali harayi golle ɗen ɗo moƴƴaali waano kala ko wi'aa si a waɗi huunde kaari a heɓay huunde kaari si a waɗi huunde kaari a heɓaali huunde kaari ɓe lanndi totofa kono waɗirtaa noon woni moƴƴaali daren aqrabu misal hadihi l jawalat allati bi aidina koye téléphone koye ɗo moƴƴinde koye ɗo jonñi en ɓe sabbinani en no koye rewrante haa koye nafa ɓe renndini en no koye rewrante haa koye ronka nafude maa koye lorra mi sikki hay e gooto alaa tewaade ko mari ganndal wo o lunndooɓe eɗo ɓe wallimu konne makko a tano lunndeen haɗen ɓe barmini faal nde ɓe moƴƴini kon ɓe ajjini ɗum ɓe wii si toni kaka nano nootorta werto si sila fala dan ninde kakanyamu bodo kundan ninirba ene tawahe bude gandal developa hata wa tuma fala da dan ninde oko oke on dan ninirba tuma fala da nota de on kundan ninirba nota samar noda tiyonu limada la tukhalid bal si gotto no kima au su ba nota gongo la falji a yu kodo kupi tu kashiba de kashiba Allah lutfi kebe eto de wi ma ko tun hadi hum ko lira mo fala ta hum ko tete to ko di ko go tun ni ni ma ko o ko do rewa ta na ba ke ba muri di to du la di yonatu sa kere yi Allah wa ko go rewa ta si yi muri di na tu di na ta yi na ba ka ko ma tun yi tira ba ko don har ka di ko tun pur ka kan ko ka fa go ko o amar tin ta ma ku Yo no famo de Dios no vale na el lao. Natura en gol al janna. Sabe en gol con que da guay o cade. Sapu, buku, tui, taer, por tu que da guay, al que ya caudí, ma, con. Que no vida ya tu con sapu, cantun, te pedín de tu mamá y al que ya está con el hijo. Ese hati no va a ir a vivir. Hati no va a ir a vivir. Si me voy a ir a otro al de Dios mismo, con el da guay, con el hijo, nada, ta, ya, ya, ya. Con pao, anda, ta, ya, ya, pao. Awa wa tana du de bao abadan da raya to yaro ye. Ka. No da. Awa ka wa tu de te liye yi to da bao ira ko bao yaro ko. Hacce tu tun da ra mon to tan nan da yaro. Kon tan da yaro na ye to. Tu si ko abdu da raye ki. Ana anda wa wa. Na ko ko yi ko ni wa da ta siya haga. Ko ni si ya haga. Si abun ni ko tu awara yi ndai. Kuda bani adam mutina yunde jonne inna ta lundi kala nyamaire amma ya ma wara yinde de tawale dun ko gonga jonne ya ta lundi kala ne ko jonne ma kon annabe ya yinde dun do annabe ya janna kan ni no wa onde dadi mustahil idan ka ta dina jonne mele ko ka ta ofi ti ko ka ko ya ta ya wabe imma da hiya ne wakili ka wadu Habba da. O inna wadire ni, wadire no liye. Habba da insa di inna wade yer unno haden tonkadi. Ido ta di jen fama al di jagunen di tum, dewan ngal wanta yi lerrai. Denun si ta yi duli, nela non ta yi sholat o sholat de maju. Duli, nyal mirko nyamali yarali ino hori, ara o ala eko ron si jamu da yara tonkir tonkadi. Nara de hadis. Yo pasen dice ni mo kitabul kabair le iman jahad. Semati rubb sadri la zalu ni siyam hindi la zuru wala ta. Semati du di ho kay wala ko nyama lo yari ko kuri ne ke to. Kajo ni ndo bara jo ala ku. Tenu hu Allah subhanahu wa taala dan dan tau de dia. Semati kali du di rubb sadri layl la zalu ni siyam hindi la ta. Dema ti duli ga jinni da jamma juni o alae ko juni ko jamma bu ina jabi kita to hedi ko nyan da sana gol ko dana di amma bara di juli da jamma ala bu kutta jo dengan dirundo ho ko dur ko taw gol to lunda man o yi iri non tu ko yan di tun hatta Allah subhanahu wa taala dan ne ala ka di mo e ko tay di ma ko wa e Awa ya yadda ko yi ko wadi mun Allah ta ko Allah ta. Dum do kala ne do sala do dum fara dalama al khaira fi dunya wal akhirah. Kala karma Allah subhanahu wa taala arki ti dum fara yo arki sama al khaira fi dunya wal akhirah. Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu de maki taqwa Allah taala hatta tuqati qadira tashu. Jangi di ko an yutaa wala yusra kun yo qatta ta harau dunda ka tan to jodi wa an yuzkara wala yunsa ende o an ne te te o jatte harau ye kita wa an yuzkara wala yusra ende o yette te ta ne ma ji makko ha o yedda ka ne ma ji makko ni sare hadithu qudsi Allahu tabaaraka wa ta'ala wi uri wa izzati wa jalali ana wal jinn والإنس على أنا والجن والإنس في نبأ عظيم يوم القيامة قوي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشتر غيري وخيري إليه نازل وشره إلي قاعد. فالله تبارك وتعالى أقول إكباني أنا مساوي لما أدنى طوء أقوله تقول يا فكري نتوها بالله كم يوم أولا بدوك تعجى لها بين أجل بالله إيمان أولا تتعجى إذا كنت في دارا ونو دا أدرت سترسل كدا مورما دارا في سيد كنو ولي فصل أخا كنو سيد الله وانا إيش أفا موات ساكالي يا في جاي ولي كنو فاهم لن تجيون من الوزي إدوان كنو حاجة جنار لا يكون أريد أولي سيدنا الأنجال بمانجو أنجو لي من من الجنة بني آدم عند دارنا المدن مالبون مونو ده حقنا لنهما تاني في هنو جون ريني ده سابو ده ملكو وقت قونو روه ده أكيلا من تقوه مطاقة قانو روه ده يوون ده سابو ده ملكو أكيلا من يلاك روه ده كيكو ميكاجي ده سابو ده ننكو في يوك روه سيكو ده نوشي فوت سياما جون من تبارك وتعالى ولن تكما هم ده سابو ده أيه كم؟ أيه كم بوان نداريه؟ أصحابك كذب بوجه، كنا دمّت جاي. ها؟ دمّت جاي. أيه كذي وأرزقه ويشكر غيري. كوني دون أرزق. إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. أيه من جاب من الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. ومتصلنا وخيري كريم وخيري إليه النازل يا ما دي جون من دين دون مدى مسخرة إنه ما دي جون مدى في سجيء مدى طرفة عين مرنا مدى نقضون هذا تارا كنتين مدر نقضي بسيطة أرك مدى ينبوين ليلة نهار Kolino bone di matedin, e jeddi matedin, e water matedin, nende wo nende dino yinde kaidi di arasawam di ka. Nye le dine koti dun kare muka. Seka di koma pote nye matu. Al mautu daruriya. Nende ma maya. Kolino si jenye se yi kui inna mauta lebi. Kapiru na nirku. Fa inna hu. Mula siku. Ala kumuri kundi nari hali di o aya. Kau golbani anak aku anjira, dugu golbu, sofala berlawa dek, koyo dugu kuyu tiran mokau. Kono kutai adogi kowon tapot kita ahamni ka iri ko. Kono lawan kari mawo kutai. Uliye ayatmu walau kuntun se buru, uli ayna maka buru, uli kumul mawo, walau kuntun se buru jen. Kala kadani adam wone do nido lady, maiko kawai mawo. Iban, hanggal darah dari doki bulu bala bala bala, meja daya bala bala bala bala. Iban faham tak? Ibu kau berdakwah di makmur Allah, aku bikin auto ayah, engkau mana yang berdiri? Waktu di mana jadi kepala lalu dia tak berdiri. Untuk bikin orang ayah, apa dia di pagi doki? Nekah ulo jona Paling Allah Subhanahu Wa Taala dan kau, kalau kau akan sembuh kau, jangan mengingat siapa, karena wajiral dunia. Jangan kita takwa. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kulemu nu'ahana hulira. Kamau min zalmu. Uyya ma qadarullah. Kau diri mungkin ada bau yang ada bau ini. Ia mungkin mukalah, bau ini mungkin ada bau ini. Jangan dihakai dah. فتنبل إلى وجوم ندنبل ويواجهد في الله حق جهادي فتنبل إلى وجوم ندنبل إن حد شرك تنبل إذن جوم ندنبل كلاكو وددن وددن بجل حقه كلاكو نجوم فالرا جين ودر نون ودر كيسون فالرا وعندما يكون هناك مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة hadiya makka yobi mun jetti makkoli o aroyi kadar mo gol kan ko ka sawa o wadi samu jetti halbu don di o dai dali samu jiri mo di dali o kalino na yo ba fal lu ko o wadi do metro kalino na so na yo ko u di ti do ba fal na tudi di ti pop ya aroyi ku do hawal le tra yobi no ra wona ka bu hawran ta ba yo ada soal wajah mulai kalau dalam hal ini awak tahu bapa buat bapa senet ini awak tahu senet buat bapa jadi untuk orang kuda hari itu dah nampak jadi hari sim kuda kau yang ada lojak orang sama sahur ini oleh so in nama saya kalau misalnya orang nama anak jaga kau beri pandawa jalan dan dawa kau dah nak dilihat kau Allah. Jauh ada ni mau kau lihat. Ella aku, kau bayar semua lundi kamu. Kau ni, ka? Enetik kau dengan lundi sejauh ini yang no falir ada mu. Ya yang ni ada tanggal. Oral kan awak yang ada kan cuma tuh macam er aljan lah. Buat tiga kan? Mungkin kita tuh, jauh sama Islam wanata marore. Ya, kamu itu sendiri dia yang jauh tinggi. Islam nolak ni mukhalafatul hawa. Hawa walun ada gelar demam. Pakai masker. Karena kita di tunda umpama tak jangan umpama yang awak se kini tak baik salam di kalau tu juga tu. Karena nama jual tu, karena ala jual tu. Kita umpama terbaik. Karena ala jual dan nama terbaik. Saya jual ada pakai sura ala yang tiada. Tu nak umpama terbaik. Saya jual tu. Anta mana? Anta kasih. Jangan umpama terbaik karena ala jual tu. Sekarang itu sakti kete, akti kete Islam yang jure, itu yang kau jure. Ini yang jure, hata kau dalam rasa darah itu. Kau jure. Mesti kau kita di sana, orang jure ada dan jure. Arah yang mana waktu anda hadir di sumbang, lando dan orang ada mati insya Allah, ada kehal di mana dan rancu yang tidak ada darah itu. Kalau kau hawa di atas Allah Subhanahu Taala, wala kau kau nebal lagi mulu. Kalau kau tahu kalau tidak kau wala kau kau minyak minyak setan, Allah wa Rasuluhu min darah. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته